www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były minister transportu w rządzie PO-PSL Sławomir N. trafił do tymczasowego aresztu. On i dwie inne osoby usłyszały zarzuty w związku z korupcją na Ukrainie. 19 osób zakażonych koronawirusem po wykryciu ogniska w Warmińsko-Mazurskiem. To osoby, które przyjechały do pracy w gospodarstwie. Belgijska Antwerpia wprowadza ograniczenia w związku ze wzrostem zakażeń. Jest tymczasowy areszt dla byłego ministra transportu Sławomira N. i przedsiębiorcy z Gdańska Jacka P. Były dowódca jednostki GROM Dariusz Z. będzie mógł wyjść za kaucją. I prokuratura i obrona zapowiedziały złożenie zażalenia. Na 3 miesiące do aresztu trafią Sławomir N. i Jacek P. Tu sąd podzielił ustalenia prokuratury, mówił prokurator Jan Drelewski. Co do tego, iż zachodzi wobec wszystkich 3 podejrzanych wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zarzucanych im czynów, wszystkich czynów. Prokuratura złoży natomiast zażalenie na decyzję sądu dotyczącą Dariusza Z., który wyjdzie na wolność, jeśli wpłaci 1 000 000 zł poręczenia majątkowego. Zażalenie na decyzję sądu złoży też obrona byłego ministra transportu, zapowiedział mecenas Antoni Kania-Sieniawski. Nie mieliśmy możliwości w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Trochę jesteśmy zaskoczeni, bo mieliśmy 3,5 godziny na to, żeby przejrzeć 90 tomów akt. A Sławomir N. wyprowadzany z sądu i pytany o to, czy jest winny, mówił o, tu cytat, politycznej ustawce. Doskonale wiecie, jaka to jest sytuacja. Niestety sąd dał się zwieść. Na złożenie zażalenia obrona ma 7 dni. Paulina Kurek, Polskie Radio. Przypomnijmy, mężczyźni usłyszeli zarzuty w związku z korupcją przy zamówieniach na remonty dróg na Ukrainie. Chodzi m.in. o pranie pieniędzy, czerpanie korzyści majątkowych i osobistych z przestępstw oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 19 osób z potwierdzonym koronawirusem po tym, jak w jednym z gospodarstw w powiecie Iławskim na Warmii i Mazurach wykryto ognisko zachorowań. Najpierw potwierdzono 2 przypadki, a dzisiaj pozostałe. W gospodarstwie było ponad 100 osób, które z Ukrainy przyjechały do pracy sezonowej. Bardzo duże zagęszczenie na małej powierzchni, w warunkach powiedziałbym nawet nie do końca sanitarnie właściwych. Tutaj w tym akurat ognisku wirus miał szalenie sprzyjające okoliczności, aby zarażać od jednego pracownika wielu i prawdopodobnie tak się stało. Mówił wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Dzisiaj w całym kraju potwierdzono 380 nowych przypadków zakażeń. W sumie zachorowało ponad 41 tysięcy osób, a ponad 31 tysięcy wyzdrowiało. W Belgii w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem wprowadzone zostaną lokalne ograniczenia. Zdecydowała się na nie m.in. Antwerpia na północy kraju. Belgijskie Centrum Kryzysowe poinformowało, że średnio 184 przypadki dziennie wzrasta liczba osób zakażonych. Nowe ograniczenia w Antwerpii zaczną obowiązywać od soboty, poinformował o tym burmistrz miasta Bart De Wever. W specjalnym nagraniu wideo wytłumaczył tę decyzję. W ostatnich dniach kontaktowałem się z władzami krajowymi i ekspertami. Ustalenia są jednoznaczne. Sytuacja jest zaskakująco poważna. Dlatego restauracje, bary, kawiarnie będą musiały rejestrować klientów w specjalnej bazie danych. Po północy będzie zakaz sprzedaży alkoholu. A te lokale, które nie będą przestrzegać nowych reguł, zostaną zamknięte. Ponadto maski ochronne od soboty będą obowiązkowe nie tylko w sklepach i w transporcie publicznym, co nakazują przepisy w całej Belgii, ale też na targach ulicznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie najlepsze doniesienia także z Czarnogóry. Tam ze względu na rosnącą liczbę zakażeń rząd ponownie ogłosił stan epidemii. W ciągu ostatniej doby zanotowano 98 nowych przypadków. W kraju przywrócone zostały niektóre ograniczenia. Zakazane są zgromadzenia powyżej 40 osób w plenerze i powyżej 20 w pomieszczeniach z zachowaniem 2-metrowego dystansu. Nie będą działać także dyskoteki i kluby nocne. Nie można organizować wesel i podobnych uroczystości. W zamieszkanej przez ponad 600 tysięcy ludzi Czarnogórze stwierdzono do tej pory ponad 2300 zachorowań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy oraz w górach. Na termometrach będzie od 20 do 24 stopni. Tej nocy na północy przelotne opady deszczu. Na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce możliwy słaby deszcz. Na termometrach będzie od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i program Trzeci Polskiego Radia prezentują. Wojciech Mazolewski i jego kwintet grają komedę. Retransmisja koncertu w ramach Dziedzińca Kultury. Zapraszam w sobotę po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, środa po 22:00. Zapraszam jak co tydzień na trzy wymiary gitary, choć dziś absolutnie wydanie specjalne, bo na żywo z Konsulatu Kultury z Gdyni. Dlaczego? O tym wszystkim Państwu jeszcze opowiem. A skoro wydanie jest specjalne, to zaczynamy specjalnie. Trzy wymiary gitary na żywo z Konsulatu Kultury w Gdyni. Wszystko dlatego, że w Gdyni trwa Ladies Jazz Festival, o czym Państwu już wielokrotnie mówiłem i wspominałem. No i już niebawem opowiemy o tegorocznej edycji, która jest zarówno edycją na żywo, jak i edycją online. No a skoro online, to nie mogę Państwa zaprosić ze względu na sytuację epidemiczną dziś do Konsulatu Kultury tutaj w Gdyni, ale mogę Państwa zaprosić i to z całej Polski do kontaktu internetowego. Lista, skrzynka mailowa się nie zmienia. piotr.baron@polskieradio.pl. Bardzo wiele osób dziś z Państwem do godziny 23:00 w studiu przy Myśliwieckiej 357. Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski. No a tutaj w Konsulacie Kultury Wspólnie z nami pani Kamila Pietrusińska i pan Andrzej Dubas. Pan Andrzej, wieloletni przyjaciel programu trzeciego, z którym wielokrotnie już w różnych miejscach na mapie konstruowaliśmy dla państwa przekazy radiowe, między innymi, a to państwo pewnie pamiętają, w Dolinie Szarloty, wtedy kiedy gościem państwa była na żywo Agata Karczewska. Zatem w takim składzie dziś do 23:00 państwa serdecznie zapraszam do udziału w tym programie. No, a my dziś będziemy mieli podwójne urodziny. Teraz urodziny pierwsze, one miały miejsce wczoraj. Wybitny gitarzysta, a przede wszystkim wybitny wokalista, Cat Stevens, który w pewnym momencie powiedział do nas, że będzie się nazywał Yusuf Islam. No ale wiadomo, że chodzi o Cata Stevensa i dziś w związku z jego urodzinami chciałbym przypomnieć dwa utwory. Pierwszy z nich, który zwykle na koncertach zapowiada jako taki utwór właściwie autobiograficzny i mówi, że to jest piosenka o mnie. A potem ten genialny utwór, który państwo także zauważyli wielokrotnie, w którym Cat wznosi się na wyżyny swoje wokalne, bowiem wciela się wokalnie w dwie role. Jedna z nich to rola ojca, druga z nich to rola syna. Cat Stevens, wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Nie ma co, to jest arcydzieło Cat Stevens, który obchodził swoje urodziny i w związku z tym dziś w trzech wymiarach gitary serdeczne życzenia właśnie dla niego. Bardzo Państwu dziękuję za internetowe sygnały z Polski. Pan Paweł jak zwykle dba o nasz dobry nastrój, napisał: jestem, jestem, jak zwykle będę truł. Dobrego wieczoru, Paweł z Radomska. Panie Pawle, proszę truć i pisać, dlatego że jesteśmy tu dziś w Gdyni w Konsulacie Kultury do 23 na żywo w programie Trzy Wymiary Gitary. Tak jak powiedziałem, nie mogę Państwa zaprosić ze względu na sytuację znaną Państwu od wielu miesięcy, ale internetowo zapraszam do wspólnego przeżywania muzyki i wieczoru. Teraz o nasz dobry nastrój zadba dyrektor Ladies Jazz Festival w Gdyni, Piotr Łyszkiewicz. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór Państwu. Troszkę dziwnie zacznę, bo zacznę jeszcze od tego głosu i dźwięku gitary Cata Stevensa. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że być może podczas Ladies Jazz Festival można by wprowadzić taki element pierwiastka męskiego. Mianowicie dżentelmeni zapraszają na Ladies Jazz. Tak, w rzeczy samej rozmawialiśmy o tym i niewykluczone, że w odpowiednim momencie taki akcent się pojawi, ale w ogóle na koncertach ladies jazzowych podczas festiwalu to panie są liderkami tych projektów, które tutaj mieliśmy przyjemność i nadal prezentujemy, a w zespołach bardzo często po prostu dominują panowie. Zatem są obecni na festiwalu. Tegoroczny festiwal wyjątkowy, ale wydaje mi się, że bo i online, i na żywo To najpierw wytłumacz, co to znaczy. Tak, gdzieś usłyszałem, że to jest edycja hybrydowa. Gdzieś ktoś do mnie zwrócił się z takim właśnie terminem, opisując festiwal. No, festiwal funkcjonuje w realiach, które wszyscy znamy, w ramach obostrzeń, które wszystkich nas dotykają. Zatem wymyśliliśmy sobie połączenie grania na żywo, grania na scenie i prezentowania fantastycznych polskich artystek, co się dzieje od 20, od poniedziałku, tu właśnie w Konsulacie Kultury, gdzie mamy okazję oglądać finalistki kolejnego konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. Były już tu trzy i będzie czwarta jutro. Nie zazdroszczę jury, dlatego że podsłuchiwałem i właściwie jak tu wybrać kogoś, kto jest najlepszy? No mówimy o sztuce, a każda z tych pań, nie chcę powiedzieć dziewcząt, ale pań, śpiewa świetnie. To jest przyjemny dylemat dla jurorów. Mieliśmy okazję zobaczyć tutaj panią Dominikę Czajkowską, zobaczyć i usłyszeć panią Kingę Hornik, dzisiaj Karolinę Lipską, a jutro tu na tej scenie w Konsulacie Kultury w ramach czwartego i ostatniego finałowego konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival wystąpi pani Natalia Capelik-Mujanga. To będzie czwarty z tych koncertów, a później jurorzy będą mieli ogromny dylemat, którą z tych artystek nagrodzić statuetką Grand Prix Ladies Jazz Festival. Ale wracając jak gdyby do tego połączenia twojego pytania, Piotrze, tak więc na żywo spotykamy się tutaj, na żywo publiczność w ilości dopuszczanej przepisami jest z nami, ale przede wszystkim oglądają i są z nami wszyscy państwo, którzy korzystamy z dobrodziejstw internetu, zatem przez stronę ladiesjazzfestival.pl można. I z tego, co mówiłeś, zainteresowanie jest bardzo duże. Takie dostajemy już zwrotne informacje. Rzeczywiście audytorium, które ogląda festiwal, ludzie, którzy są z nami, fani kobiecego jazzu, zaskakują nas in plus swoim zainteresowaniem, klikaniem, oglądaniem i byciem z nami w ten sposób. Ale mówimy o tym właśnie byciu online, czyli koncertami artystek. Tutaj w tymże Konsulacie Kultury jutro ostatni koncert Grand Prix, ale następnie koncert artystki, która w zeszłym roku otrzymała tę nagrodę. I będzie to pani Irka Zapolska, którą zobaczymy tutaj w piątek o godzinie 19, bo co ważne, wszystkie koncerty w tym roku podczas festiwalu są o godzinie 19. I wreszcie przejdziemy do takiego już połączenia troszkę hybrydowego, jak można to określić, czyli wprost spotkania na scenie z fantastycznymi artystkami tu w Konsulacie Kultury. W sobotę o godzinie 19 wystąpi Iza Kowalewska, potem będziemy mieli sporo przyjemności ze świata od artystek, które przygotowują coś specjalnego dla festiwalu. Będzie zatem Stacey Kent, 10-krotnie nagradzana Grammy, Eliani Elias. No i jeszcze coś, mała niespodzianka, a tu na miejscu pani Hanna Banaszak. Bardzo cieszymy się na ten koncert. Dodam, że 24 pani Hanna Banaszak wydaje swoją nową płytę i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w piątkowym naszym spotkaniu między 19 a 22, które też będziemy dla państwa prezentować stąd, z Gdyni, z Ladies Jazz Festival. Być może niektóre utwory z tej nowej płyty już się pojawią. Zapraszam do słuchania. Ale chciałbym, żeby ta część naszej rozmowy doprowadziła do najprzyjemniejszej dla mnie części tegorocznego Ladies Jazz, mianowicie obecności koncertowej Ladies Jazz Festival w programie Trzecim Polskiego Radia. No właśnie, Piotrze, tak się stanie w niedzielę, kiedy to przeniesiemy się do Teatru Muzycznego w Gdyni i tamże będziemy poznawali, ogłaszali tę wspaniałą artystkę, która otrzymuje nagrodę Grand Prix Ladies Jazz Festival, a potem na scenie pojawią się fantastyczne artystki polskie, z których pierwsza to Dorota Miśkiewicz w niezwykłym duecie w kameralnym wydaniu z Markiem Napiórkowskim. i później będziemy mieli okazję zobaczyć po podróżach gdzieś po świecie i spotkaniach z różnymi fantastycznymi artystkami Urszulę Dudziak-Solon, dyrektor artystyczną Ladies Jazz Festival. Ale wspomnieliśmy o Dorocie Miśkiewicz. Jeżeli pozwolisz... No właśnie, jeśli pozwolisz, to ja też jeszcze dopytam i dopowiem słuchaczom, że to nie jest pierwsza obecność Doroty Miśkiewicz na Ladies Jazz. Tak jest. Dorota Miśkiewicz sprawia nam przyjemność, będąc na scenie festiwalowej już po raz trzeci w tym roku. Cały czas mamy niedosyt, podobnie jak publiczność festiwalowa, zatem wielka przyjemność, wielka radość, wielki honor wreszcie dla festiwalu, że Dorota Miśkiewicz przyjęła nasze zaproszenie, będzie z nami i będzie można ją usłyszeć na żywo w programie trzecim Polskiego Radia, bo ona właśnie otworzy ten niedzielny koncert, który również zaczyna się o godzinie 19. A skoro jest Dorota Miśkiewicz, z nami o niej mówimy, pozwoliłem sobie przynieść płytę Doroty pod tytułem Ale i tam ona zamieściła tak cudowny utwór, który nawiązuje do jej fascynacji Brazylią i utwór nosi tytuł Lins. Oczywiście odwołuje się do genialnego kompozytora muzyki brazylijskiej, kolejnego wielkiego po wspaniałych kompozytorach, po Antonio Carlosie Jobimie, czyli właśnie W związku z tym, że to program Trzy Wymiary Gitary, dodajmy, że na gitarze Marek Napierkowski. Oczywiście. Tak jest. Dorota i Marek, proszę bardzo. Dorota Miśkiewicz wokalnie, na gitarze Marek Napiórkowski. Trzy wymiary gitary na żywo z Konsulatu Kultury w Gdyni. Gościem Państwa był Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival. Piotrze, za dziś dziękuję. To ja dziękuję, Piotrze, dziękuję Państwu. I już teraz zapraszam na piątek po godzinie 19, między 19 a 22 na żywo z Gdyni nasz program piątkowy. I dużo mówić będziemy o damskich głosach i o Ladies Jazz Festival. A na zakończenie Twojej wizyty chciałem Ci coś przeczytać. Otóż taki list. Było się w ubiegłym roku w Gdyni na Ladies Jazz Festival i to niezwykłe wejście Bad Heart pozostało w pamięci. Pozdrawiam, Witold z Radomia. Panie Witoldzie, przybijam rock'n'rollową i bluesową piątkę i zapraszam do słuchania Ladies Jazz w sieci, a w niedzielę po godzinie 19 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i to tyle, choć dziś w programie Trzy Wymiary Gitary też będzie dużo damskich głosów i teraz jeszcze jeden taki, który zawsze chciałem usłyszeć na żywo, nie udało się, ale z płyt słucham tego z równą przyjemnością. Gitary, która gra w tym utworze także. To będzie Alan Miles. Rogers.

Świetny utwór, mieliśmy trochę za mało czasu, jeśli chodzi o listę przebojów i wylądował gdzieś po czekalni, a potem do zestawienia nie trafił. Breaking Down the Door, Carlos Santana. A w związku z tym, że to impreza urodzinowa, to jeszcze dwa utwory dziś. Jeden z nich, po który sięgam dość często, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale po prostu uwielbiam ten utwór. Poza tym widziałem go na żywo, a poza tym pewnie każdy miłośnik gitary widział to na wideo, że kiedy Carlos wykonuje ten utwór na żywo, ma na szyi aż dwie gitary. Jedną elektryczną, a drugą akustyczną. I zaczyna właśnie od akustycznej. Carlos Santana, Maria Maria. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto Blues from the refugee camp. Stop the looting, stop the shooting. corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Widziałem to na żywo i cieszyłem się jak dziecko, że Carlos gra i na tej akustycznej, a potem na elektrycznej z wrodzonym sobie talentem i cudowną frazą. Cieszę się bardzo i dziś jeszcze bardziej niż w Warszawie odczuwam to, że wspólnie słuchamy muzyki i nie tylko. Witam pana Piotra za około 25-30 minut w Liverpoolu. Feta po meczu Liverpool-Chelsea. Dekoracja nowego mistrza Anglii po 30 latach znów na tronie. Liverpool. Szacunek dla Liverpoolu. Gitary na odsłuchu. Pozdrawia rock metalowe serce Kwas z Działoszyna. Dziękuję i pozdrowienia dla pana. No a skoro tam taka feta w Anglii, to wiedzą państwo, że wielką zwolenniczką Premier League jest Agata Karczewska. To pewnie ogląda to w tej chwili na ekranach telewizora i nie słucha trzech wymiarów gitary, ale i tak ją bardzo serdecznie pozdrawiamy. A my z kolei świętujemy 73. urodziny Carlosa Santany i teraz pora na klasyka, ale nie będzie to Samba Pati. Oje Comova. Thank you. To były trzy wymiary gitary z Konsulatu Kultury w Gdyni. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie i wspólne słuchanie muzyki. Byli z Państwem dzisiaj w wozie satelitarnym Polskiego Radia Gdańsk Kamila Pietrusińska i Andrzej Dubas. W naszym ukochanym studiu na Myśliwieckiej 357 Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski. Mówił do Państwa entuzjasta środowych wieczornych spotkań Piotr Baron. Dziękujemy. Do usłyszenia.